MediaExpert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 marca, minęła 11. Jarmuel Dwójcik, zapraszam na serwis. Prawie 21 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło 461 osób. Sejm przyjął uchwałę w sprawie prześladowania Polaków na Białorusi. 500 lekarzy podpisało się pod apelem o pomoc medyczną dla Aleksieja Nawalnego. 20 870 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby zmarło 461 osób, a wyzdrowiały prawie 24 tysiące pacjentów. Najwięcej nowych infekcji odnotowano na Mazowszu, Śląsku i Dolnym Śląsku. Z ponad 40 tysięcy łóżek covidowych zajętych jest 31 tysięcy. Dzięki respiratorom oddycha 3050 osób. Wolnych pozostało ponad 830 urządzeń. Dziś poznamy nowe zasady programu szczepień, które zaczną obowiązywać od kwietnia. Powiedział to w Telewizji Polskiej rzecznik rządu. Chodzi przede wszystkim o przyspieszenie harmonogramu. O szczegółach Karol Surówka. Według rzecznika rządu wiadomo już, jak w najbliższym czasie będą przebiegały dostawy szczepionek. Do naszego kraju dotrze ich znacznie więcej. Rząd chce więc dostosować do tego zasady akcji szczepień, powiedział Piotr Miller. I dzisiaj pan premier i minister Dworczyk ogłoszą te nowe zasady, tak aby pokazać, kto w jakim momencie będzie mógł dokonać zapisu, w kwietniu w szczególności, bo kwiecień już tuż przed nami. Zdaniem Piotra Millera w trzecim kwartale dostawy szczepionek do naszego kraju mogą być na tyle regularne, że umówienie się na szczepienie będzie kwestią kilku dni. Więcej szczegółów rząd ma przedstawić dziś po południu. Piotr Miller ponownie mówił również o obostrzeniach związanych z pandemią. Na ten moment nie ma decyzji o wprowadzeniu na przykład zakazu przemieszczania się. Najbliższe dni pokażą jednak, czy konieczne będzie sięgnięcie po jeszcze bardziej rygorystyczne rozwiązania. Czy też niektóre zapisy, na przykład dotyczące żłobków i przedszkoli, będzie można złagodzić. Surówka, Polskie Radio. Koronawirus w piłkarskiej reprezentacji Polski. W piątek okazało się, że na COVID zachorował Łukasz Skorupski, a tuż przed wylotem na mecz z Anglią pozytywny wynik testu stwierdzono u dwóch kolejnych zawodników. Więcej o tym Krzysztof Łoniewski. Kamil Piątkowski i Grzegorz Krychowiak, chorzy na COVID-19, potwierdziły to wczorajsze testy. Dziś rano o pozytywnych w przypadku wymienionych graczy poinformował rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski, który jest zresztą także zakażony koronawirusem. Kibice futbolu pamiętają, że Krychowiak już przechodził bezobjawowo chorobę jakiś czas temu, stąd działania PZPN-u. Do UEFA została wysłana dokumentacja medyczna potwierdzająca obecność przeciwciał w organizmie pomocnika Lokomotivu Moskwa. To mogłoby mu dać szansę na dołączenie do naszej kadry w Londynie. Oczywiście warunkiem sine qua non, żeby dostać się do Anglii, jest negatywny wynik kolejnego testu naszego piłkarza. Na Wembley w eliminacjach do Mundialu nie zagra też kontuzjowany Robert Lewandowski. Sejm przyjął uchwałę w sprawie prześladowania Polaków na Białorusi. Zapisano w niej, że Izba solidaryzuje się z zatrzymanymi rodakami, m.in. Angeliką Borys i Andrzejem Poczobutem, oraz domaga się ich jak najszybszego uwolnienia i zaprzestania wobec nich represji. Treść uchwały odczytał wicemarszałek Ryszard Terlecki. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża sprzeciw wobec brutalnej kampanii represji rozpętanej przez władze białoruskie przeciw obywatelom Białorusi narodowości polskiej, pragnącym prowadzić działalność kulturalno-oświatową i pielęgnować tradycje narodowe. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sprzeciwia się urągającym wszelkim standardom demokratycznym ingerencjom w funkcjonowanie organizacji mniejszości polskiej, a zwłaszcza Związku Polaków na Białorusi. Sejm wezwał też społeczność międzynarodową do solidarnej i stanowczej reakcji na bezprawne działania białoruskich władz. Ponad 500 rosyjskich lekarzy podpisało się pod apelem o pomoc medyczną dla Aleksieja Nawalnego. List w tej sprawie został opublikowany w niedzielę. Codziennie przybywa medyków, którzy przyłączają się do apelu, powiedział telewizji Deszcz inicjator akcji Andrzej Bliszko. Aleksiej Nawalny przetrzymywany jest w kolonii karnej. Jak sam napisał na portalach internetowych, ma silne bóle pleców i niedowład nogi, a strażnicy więzienni odmawiają mu właściwej pomocy medycznej. Dodatkowo polityk poskarżył się na psychologiczne tortury polegające na budzeniu go w nocy co godzinę. W ocenie lekarzy, którzy podpisali się pod apelem w obronie Aleksieja Nawalnego, osadzonemu niezbędna jest ścisła opieka medyczna i rehabilitacja. Pozostawienie pacjenta bez pomocy może mieć tragiczne skutki, w tym doprowadzić do nieodwracalnych zmian, można przeczytać w liście otwartym. Z kolei część psychologów zwróciła uwagę, że pozbawianie człowieka snu prowadzi do chorób i śmierci. Autorzy dokumentu wyrazili również opinię, że nieudzielenie właściwej pomocy lekarskiej nie tylko narusza prawa więźnia, ale może zostać zakwalifikowane jako stosowanie wobec niego tortur. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

11 minut po godzinie 11. Witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji. Trójka do trzeciej. Przed południem proza w odcinkach, biografia Marii Skłodowskiej-Curie, przed nami fragment 49. Wcześniej niezła historia, tak właśnie, dziś związana z wielkim polskim, powiedziałbym, wynalazcą, przedsiębiorcą. No, na pewno warto o nim posłuchać, z pewnością znają Państwo to nazwisko i będziemy je jeszcze przytaczać, a na pewno jego niezwykły wynalazek z roku 1853. Niezła historia za kilkanaście minut, a za chwilę o tym, o czym już mówimy od wielu tygodni, a na pewno od dwóch, szczególnie często w całym kraju zamknięte muzea, instytucje kultury, ale no właśnie, zdarzają się wyjątki. Można wybrać się na spacer, uprawiać sport, albo, no właśnie o tym powiemy za chwilę. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Zarewski, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy co najmniej do 15. No to tak na przekór trochę tej jesieni podczas wiosny. Staroi w kolorze przed chwileczką Stereophonics. Sygnał od Państwa, trójka do trzeciej małpa polskiradio.pl. To mailowo 2273 telefonicznie i smsowo 71335. Aż oczywiście nie zabraknie gitar też. Bardzo proszę, Kings of Leon już teraz. Tak jakby troszkę chcieli przygonić wiosnę. Kings of Leon, 20 minut po godzinie 11. W całym kraju zamknięte są muzea i instytucje kultury, ale zdarzają się wyjątki. Można wybrać się na spacer, uprawiać sport albo na przykład podciągnąć swoją wiedzę z biologii. W jaki sposób? No, na przykład w Zielonej Górze działa papugarnia i to miejsce, gdzie możemy z bliska obserwować ponad 20 gatunków tych ptaków. Papugami opiekuje się miłośnik zwierząt Sebastian Busa. To niezwykłe miejsce odwiedziła nasza reporterka Karolina Kamińska. W zielonogórskiej papugarni wita nas m.in. Romek, Dyduś i Julka. To niezłe rozrabiaki, kochają biżuterię, kradną wiertła, a także do złudzenia naśladują ludzką mowę. Kocham cię! Kocham cię! Kocham cię! Kocham cię! Artur, kocham cię! Kocham cię, Artur! Kocham cię, Artur! Arturę! Arturę! Takie pierwsze odgłosy by świadczyły, że znaleźliśmy się w takiej dżungli brazylijskiej. Znaleźliśmy się w miejscu, gdzie jest 100 egzotycznych papug. Mamy papużki faliste, najmniejsze papugi świata oraz Area Rarauny, największe papugi, które żyją na świecie. No to rozmowa nam się robi coraz trudniejsza. Jeden z ptaków siedzi praktycznie na sprzęcie nagrywającym. A czy papugi, tak jak ludzie, mają swoje charaktery? Papugi mają swoje charaktery, mają swoje fochy, nienawidzą przycinania pazurów, tak więc dwa tygodnie potem chodzą na mnie obrażone. Mają one imiona? U mnie siedzi tutaj Romek, największy przytulak. Obok jest Julka, również jest to para nieodłączna, tak jak wspomniałem, na górze jest Dyduś, tutaj mamy Amazonki, tutaj jest Polcia, więc te wszystkie papugi średnie i duże mają imiona. No to niech pan parę słów opowie o tych swoich koleżankach i kolegach. Może zaczniemy od naszego największego przytulaka i też największego łobuza, Romka. Wszystkie tak naprawdę gąbki, wszystkie materiały, które pomagają nam czyścić to miejsce, zawsze są przez niego zabierane. Wszelki sprzęt, wiertarka, wkrętarka, to jest jego życie, tak więc nie obejrzymy się, a już wiertła nie ma, które chcemy wkręcić. Ma obecnie 5 lat. Z ciekawostek powiem, że papugi średnio takie dożywają 80 lat, tak więc jest to bardzo długo. Mam nadzieję, że dotrwają ze mną do końca. Z jednych ciekawostek to jest też papuszka, która jest mocno związana. Chodź, Romuś, do mnie. Uwielbia też się bujać. Chodź. Tak jak widać. Czyli on po prostu rozpoznaje właściciela, przyjaciół. Szacuje się, że Ara ma umysł około 3-letniego dziecka, tak więc jest to bardzo inteligentny. Tak? Przyjemny z pożytecznym. Był tak, spacer, tak. Teraz papugi. Tak. Po raz pierwszy tutaj? Nie, po raz drugi. Bardzo dzieci na przykład zachęca do tego, żeby trochę ze zwierzętami przebywać. Czyli uczy też takiej empatii, wrażliwości? A dzieci po prostu bardzo lubią zwierzątka, no i zachęca bardzo to do tego. Nie? Czy ja mogę cię popytać? Powiedz mi, gdzie dzisiaj jesteśmy, bo ja nie wiem. Papuganie. Czym się karmi papugi? Ziarenkami. Słonecznikiem. Papuga jak kobieta, co zrobić, żeby przeszedł papudze foch? Co zrobić? Trzeba ją przekupić. Najlepiej orzeszkami, tylko i wyłącznie smakołyki w tym momencie działają, tak więc przekupienie ich smakołykami powoduje, że ten foch im przechodzi. Albo słonecznikiem. Tak się zastanawiałem, biżuteria, skąd to wiertła? No właśnie, no jeszcze gąbka też się pojawiła. No to już wyjaśniam, nasze reporterka Karolina Kamińska, która była w papugarni w Zielonej Górze, już dostała nową gąbkę do mikrofonu. Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień? W twoje oczy zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo, że... Gdy odjeżdżam, umieram dziewięć razy. Umieram patrząc w okno na korytarzu. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję. O miłości kult do Ani. Już za chwilę spotkanie z historią. Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje dzisiejszą audycję, zdziwiła się, że będzie o pradziadku. No to za chwilkę. Zachęcam do pozostania z nami. Spotkanie z panem profesorem już za moment. When she was just jak zwykle o tej porze czas na historię. Profesor Tomasz Gajownik, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 30 marca 1853 roku w oknie wystawowym lwowskiej apteki pod Złotą Gwiazdą, nawet mamy takie dokładne dane, zapłonęła pierwsza lampa naftowa, oczywiście skonstruowana przez farmaceutę Ignacego Łukasiewicza. Panie profesorze, kim był Ignacy Łukasiewicz? Przede wszystkim z wykształcenia był farmaceutą, był też przedsiębiorcą, o czym potocznej wiedzy mało kto wie. Jako wynalazca lampy naftowej zazwyczaj. Tak, zazwyczaj, prawda? Natomiast miał żyłkę biznesową, handlową, prawda? Ponieważ był założycielem pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej. Umiał i takie rzeczy tutaj wykorzystać do swoich celów. Przypomnijmy, gdzie to było? Przede wszystkim na południu, w Beskidzie Dukielskim, na południu dzisiejszego obszaru Polski w latach 1868-1881, czyli na przestrzeni 13 lat. Łukasiewicz zainicjował powstanie kilku kopalni właśnie nafty w Beskidzie Dukielskim i w Beskidzie Gorlickim. Ja teraz dokładnie nie pamiętam miejscowości, ale to są te obszary. To bardzo ciekawe, że nie tylko odkrywca, ale też, tak jak pan profesor powiedział, ta żyłka przedsiębiorcy. Czym się zajmował? Czym zasłynął? Po studiach powrócił do Lwowa, prowadził badania nad destylacją ropy naftowej. Wraz ze swoimi, nie wiem jak to nazwać, wspólnikami czy współpracownikami, wśród których był na przykład Jan Zech, w połowie XIX wieku, czyli około tak mniej więcej 1852 czy 3 roku, Łukasiewicz i Jan Zech otrzymali naftę metodą frakcyjnej destylacji. Łukasiewicz starał się znaleźć praktyczne zastosowanie dla nafty. Stosowane do tej pory lampy oliwne nie nadawały się do użytku, w związku z tym Łukasiewicz, no co tu dużo mówić, wynalazł lampę, w której można było wykorzystać ropę naftową, no i po raz pierwszy zastosowano w praktyce oświetlenie naftowe na lwowskim Łyczakowie w szpitalu, gdzie została ta lampa wykorzystana, zaprezentowana de facto, bo chodziło o przeprowadzanie bardzo szybkiej operacji i tutaj trzeba było wykazać się błyskawicznym refleksem. Panie profesorze, jak ważnym odkryciem była lampa naftowa? Bardzo ważnym. No, tak jak wiele odkryć, których po prostu w czasie równoczesnym czy równoległym do danego odkrycia, wielu osób w jakiś sposób patrzy na to w kategoriach zjawiska czy albo dziwnego, albo nieznanego, a niektórzy patrzą jako coś normalnego. Natomiast o tym znaczeniu tak naprawdę przekonujemy się dopiero po jakimś okresie czasu i to dotyczy wszystkich wynalazków. Nim zgaśnie w naszym studiu czerwona lampka, pożegnamy się i podziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję państwu, dziękuję panu za uwagę. Niezła historia.

Ile razy słucham? Nie mogę się nasłuchać. Nie tylko ja, także pani Marzena tak napisała właśnie. No to teraz będzie można zasłuchać się w prozę czytaną w Trójce. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Pierwsze stanowisko godne zasługi państwa Curie ofiarowała im Szwajcaria. Pierwsze zaś zaszczyty spłynęły na nich z Anglii. We Francji wprawdzie również przyznano im kilka odznaczeń naukowych. Piotr otrzymał w roku 1895 nagrodę Plantet, a w roku 1901 nagrodę Lacaze. Maria była trzykrotnie laureatką nagrody Geniera, lecz jeszcze żadne wielkie wyróżnienie nie uświetniło ich nazwiska, gdy w czerwcu roku 1903 słynna Royal Institution zaprasza Piotra Curie, aby na specjalnym, uroczystym jej zebraniu wygłosił odczyt o Radzie. Piotr zgadza się i jedzie z żoną do Londynu. Wita ich tam znajoma, promieniejąca życzliwością i przyjaźnią twarz lorda Kelvina. Sławny ten starzec uważa sukces Curie za coś, co go obchodzi osobiście i jest tak dumny z wyników ich badań, jakby to były jego własne prace. Oprowadza ich po swoim laboratorium, objąwszy Piotra w pół ojcowskim gestem. Z rozczulającą radością chwali się swym współpracownikom prezentem, jaki przywieźli mu z Paryża. Jest to prawdziwy prezent fizyków dla fizyka. Odrobina radu zamknięta w szklanej ampułce. Wieczorem podczas wykładu lord Kelvin siedzi obok Marii, pierwszej kobiety, jaką dopuszczono na posiedzenie Royal Institution. W przepełnionej sali zgromadziła się cała angielska nauka. Sir William Crookes, lord Rayleigh, lord Avebury, sir Frederick Bramwell, sir Oliver Lodge, profesorowie Dewar, Ray Lancaster, Ayrton, S.P. Thompson, Armstrong. Spokojnym swym, równym głosem omawia Piotr właściwości radu. Potem prosi o zgaszenie światła i pokazuje kilka efektownych doświadczeń. Czarodziejską mocą nowego pierwiastka rozładowuje z odległości elektroskop. Wywołuje fosforescencję ekranu powleczonego warstwą siarczku cynku. Naświetla klisze fotograficzne poprzez czarny papier. Dowodzi samorzutnego wydzielania energii cieplnej. Entuzjazm wywołany tym wykładem znajduje już nazajutrz głośne echo. Cały Londyn chce poznać rodziców radu. Rozchwytuje ich, urządza dla nich bankiety i przyjęcia. Piotr i Maria słuchają toastów wygłaszanych na ich cześć, odpowiadając na nie w krótkich słowach podzięki. Ale Piotr w swoim z lekka wytartym fraku z wykładów w PCN wydaje się mimo swej wielkiej uprzejmości trochę nieobecny. Jak gdyby z trudem tylko rozumiał, że te powinszowania do niego się odnoszą. Maria zaś wyraźnie źle się czuje w ogniu tysięcy spojrzeń, zwróconych na nią jak na jakieś zwierzę przedziwne. Wybryk natury, kobiety fizyka. Jest w ciemnej, bardzo skromnie wyciętej sukni. Na dłoniach zniszczonych przez kwasy i rad nie ma żadnego klejnotu, nawet obrączki. Podczas gdy wszędzie koło niej połyskują na głębokich dekoltach najwspanialsze brylanty Zjednoczonego Królestwa. Maria przygląda im się ze szczerą przyjemnością, ku swemu zdumieniu stwierdzając, że jej mąż, zazwyczaj tak roztargniony, też patrzy na nie uważnie. Nie wyobrażałam sobie, że mogą istnieć takie klejnoty, mówi później do Piotra. To bardzo ładne. Piotr uśmiecha się. Wiesz, jaką sobie wymyśliłem zabawę podczas tego bankietu, nie wiedząc już co robić? Liczyłem, ile laboratoriów można by wybudować za cenę biżuterii, którą każda z tych pań miała na sobie. Do chwili rozpoczęcia mów doszedłem do liczb iście astronomicznych. W kilka dni potem wracają państwo Curie do swojej szopy. Zdążywszy jednak zadzierzgnąć w Londynie węzły wielu trwałych przyjaźni, ułożyć plany przyszłej współpracy. Wkrótce Piotr ogłosi wspólnie ze swym angielskim kolegą, profesorem Dewarem, pracę o gazach wydzielanych przez bromek radu. Anglosasi wierni są tym, których podziwiają. W listopadzie roku 1903 państwo Curie otrzymują wiadomość, iż Royal Society, Towarzystwo Królewskie w Londynie, przyznało im jedno ze swych najwyższych odznaczeń – Medal Davy'ego. Maria źle się czuje, więc Piotr jedzie sam na uroczystość wręczenia odznaki. Ale przywiózłszy wielki, ciężki, złoty medal, na którym wyryte są imiona ich obojga, nie bardzo wie, co zrobić z tym arcyzaszczytnym i cennym fantem. W całym domku przy bulwarze Kellermana szuka miejsca, gdzie by go położyć. Obchodzi się z nim dziwnie niezręcznie, gubi go i znów odnajduje. Wreszcie, w nagłym błysku natchnienia, powierza go swej córeczce, której sześcioletnie oczy jeszcze nigdy nie oglądały równie prześlicznej zabawki. Irena bardzo się cieszy swoim nowym, dużym groszem, wyjaśnia Piotr przyjaciołom. Świetność dwóch krótkich podróży. Dziecko bawiące się złotym krążkiem. Oto preludium symfonii, której potężne akordy wkrótce mają zabrzmieć. Tym razem kapelmistrz w Szwecji da sygnał do niej swą pałeczką. Na uroczystym dorocznym zebraniu 10 grudnia roku 1903 Akademia Nauk w Sztokholmie ogłasza, że Nagrodę Nobla z fizyki przyznano w roku bieżącym w połowie Henri Becquerelowi, a w połowie państwu Curie za ich pracę z dziedziny promieniotwórczości. Piotra i Marii nie ma na uroczystości wręczenia nagród. Przemęczeni i niezdrowi nie chcieli ryzykować zimą tak dalekiej podróży. Poseł francuski odbierze w ich imieniu z rąk króla dyplomy i złote medale. W tym miejscu warto przytoczyć pewien list. Zdumiewający, wręcz nieprawdopodobny. List Marii do brata, napisany 11 grudnia roku 1903, więc nazajutrz po uroczystości w Sztokholmie, więc w pierwszym dniu sławy. Zdawałoby się, że w tej chwili Maria powinna być upojona swoim triumfem. Czyż bowiem to, co ją spotkało, nie jest nadzwyczajne? Żadna jeszcze kobieta nie osiągnęła dotychczas rozgłosu w tej surowej dziedzinie wiedzy ścisłej. Ona jest pierwszą i dotychczas jedyną sławną uczoną na świecie. Maria Curie do Józefa Skłodowskiego. 11 grudnia 1903. Kochany Józiu, dziękuję Wam serdecznie za listy. Nie zapomnij podziękować Maniusi za ślicznie napisany list, który mi wielką przyjemność sprawił. Napiszę ja kiedy do niej, gdy znajdę wolną chwilę. Miałam w początku października rodzaj influenzy, po której mi jeszcze zostało trochę kaszlu. Chodziłam do doktora Laundrier, który badał moje płuca i nic w nich nie znalazł. Za to oskarżył mnie o anemię. Obecnie czuję się znacznie silniejsza i mogę pracować więcej niż na jesieni bez zbytniego zmęczenia. Mąż mój jeździł do Londynu dla odebrania medalu Davy'ego, który nam przyznano, i dla doświadczeń z płynnym wodorem. Ja nie towarzyszyłam mu z obawy zmęczenia. Przyznano nam połowę Nagrody Nobla. Nie wiem dokładnie, ile to wyniesie, ale zdaje się, że kilkadziesiąt tysięcy franków. 70 tysięcy czy coś w tym rodzaju. Jak dla nas to duży grosz. Nie wiem, kiedy odbierzemy pieniądze. Może dopiero wtedy, kiedy pojedziemy do Sztokholmu. Jesteśmy bowiem obowiązani mieć tamże odczyt przed upływem 6 miesięcy od 10 grudnia. Nie pojechaliśmy na uroczyste posiedzenie, bo za trudno nam było to urządzić. Ja nie czułam się na siłach przedsiębrać tak daleką podróż. 48 godzin bez chwili przystanku albo dłużej z przestankami. W tak nieodpowiedniej porze do zimnego kraju i nie mogąc pozostać dłużej nad 3 lub 4 dni, bo wykłady nasze bez wielkiego kłopotu na dłuższy czas przerwane być nie mogą, liczyliśmy więc 10 dni na całą podróż. Prawdopodobnie pojedziemy na Wielkanoc. Jesteśmy zasypani listami i wizytami dziennikarzy i fotografów. Człowiek rady się pod ziemię schował dla świętego spokoju. Otrzymaliśmy propozycję z Ameryki pojechać tamże na szereg wykładów o naszych pracach. Pytają nas, jakiej sumy za to żądamy. Mamy zamiar odmówić bez względu na warunki. Z wielką biedą zdołaliśmy uniknąć obiadów na naszą cześć urządzanych, ale odmawiamy z odwagą desperacji i ludzie widzą, że nie ma rady. Co by to było w Sztokholmie? Damy szwedzkie miały mnie uroczyście przyjmować. Irena moja jest zdrowa. Chodzi obecnie do dziecinnej szkółki, dosyć daleko od nas. Bardzo tu trudno w Paryżu znaleźć coś odpowiedniego dla dzieci. Całuję Was wszystkich serdecznie i proszę, żebyście o mnie nie zapominali. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. A będzie to już 50. fragment naszej codziennej lektury. Zainteresowała Państwa zielonogórska papugarnia, którą odwiedziliśmy nieco ponad pół godziny temu. Tym bardziej w obecnych czasach warto docenić te kolorowe, radosne i pełne energii miejsca. Za 4 minuty w samo południe serwis Trójki. Bokaszka, bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka, sztaba ma. Ta zła gruba mała.